падкасты Радыё Свабода. Добрый день, вы на канале Свабода Прэміум, тут Ганна Соус, и сегодня мой суразмоўца, белорусский дирижер Виталий Алексеёнак. Премьера оперы «Маленький принц», якую он поставил в итальянском театре «Ля Скаля», отбылась 15 кастрычника. Віншую, Виталий. Дякую. Я пропоную, конечно, начать нашу размову с этого амбитного проекта белорусского музыки в наилепшем оперном театре света. Как ты, Виталий, отримал запрошение поставить оперу в Милянском театре? Так атрымалось, что уже больше за год, можно нават за два года, я достаточно часто працую у Италии. У минулом годе я выиграл один из самых буйнейших таких конкурсов дирижерских, и он так само был у Италии, конкурс Артура Тосканини. И с того часу, самое позднее, про меня доведались у оперных театрах, у испанических оркестрах Италии, тому меня после этого конкурса запросили так само сделать эту постановку. Я так разумею, что ты дирижер-постановщик этой оперы, так? Так, так. Музычная постановка, то бок праца с оркестром, со спеваками, с усими, с хором так само. И так само праца с режиссерской командой, это все была моя праца. Ну и как прошла премьера, какие были реакции публики, музычных критиков, коллегов? Прошло все вельми добро. У нас был абсолютно полная заля. И так само у нас уже было несколько інших выставок после премьеры, и за все это была полная заля. Тому, конечно, это вельми приемно. У Милане, как вы ведали, 2000 мест в оперном театре у Ла Скала. Там были и дорослые, и дети, и семьи, и все разом. И это было, конечно, такая, мне кажется, так само для миланцев важная импреза, когда они пришли у такой колькости. По аплодисменту мы так само чули, что все добро. Ну и критики, и музыки, и дирекция театра, и все коллеги так само были задоволены, и тому, конечно, мы вельми рады и можем сказать, что это поспех. А як долго у Милянском театре будет идти эта опера? Со мной она будет идти у Воголи 8 разов, 8 выставок будет. После этого яны еще будут показывать 10-15, может, даже 20 разов, але уже с ихними местовыми дирижерами из Ла Скала. Потому что я уже поеду далей, я уже зарабил свою працу, я поставил ее музычные, провел первые выставы, а после уже они будут еще несколько десятков разов показывать это своими силами. Вот, когда были публикации про эту постановку, ты сгадывалась про ситуацию в Беларуси, когда говорили про постановку этой оперы? Ну, сгадывалось только то, что я белорусский дирижер. И, конечно, они таким прямым неким образом они не показывали, не писали про то, что я белорус, а в Беларуси зараз такая ситуация. Потому что, широ кажучи, конечно, у Италии зараз уже не все ведают, какая ситуация отбывается у Беларуси. И итальянцы, я бы не назвал их так само людьми, которые завсёды цікавятся ситуацией в Беларуси, так мягко кажучи. И навод не все ведают докладно, что отбывается в Украине. Тому, конечно, я лечу, что это вельми важно, что каждый из нас, белорусов, просто самим собой, и он нечто рассказывает про Беларусь. Я, конечно, может, навод про это не писали там некие буйные медиа, але я размовлял с десятками людей про Беларусь, про Украину, про все то, что отбывается опошние годы там. И, конечно, про себе самого я трошки уже спробовал неким людям рассказывать. Могу задать питання, чому «Маленький принц»? Чим гэты твор адметний для тебе особисто? Чому ён актуальний тепер? «Маленький принц», мне здається, актуальний завсёды, тому що ён не зв'язан ні з якими тимчасовими подіями, ён зв'язан з нами усіми, тому що, як ви ведаєте, Екзюпері написав його за некілька місяців до того, як ён сам неяк так містично загинув, ці був, по-перше, згублений. І це так само твор про життя і смерть, про кохання, твор про наші подорожі з планети до планети, про що є більш-менш різними людьми, наші відносини поміж людьми. І це все, звісно, на таким, як би сказати, більш мастацьким чи абстрактним узровні вельми-вельми актуально для нас усіх. І кохання з символом рози, ці наша нейка одинота, самота, це все про нас, про кожного з нас, і все це є у «Маленькім принципі». І, звісно, вельми цікаво для мене, тому що я перший раз прочитав цю книжку, коли мені було 7 років, і коли прийшов у перший клас у місті Вілейка,

Я думаю, што пост на ўседы быў не зусім карэктны у тым сэнсе, што ну хаця б таму, што ён паставіў там сцяг сучаснай Літвы, а калі гаворка ідзе пра вялікае княства літоўскае, то лепш паставіць гэты чырвоны сцяг з пагоняй, сцяг гістарычны. Яго проста ў твітары няма, я скажу так. Ну, так ці іначай. Часткова беларусы маюць рацыю, таму што ўсё ж наўседа зрабіў некарэктна, не ўспомніўшы пра беларусаў, пра той народ і тую краіну, якая нарадзіла Скарыну і для якой ён працаваў. Але разам з тым гэта толькі часткова, таму што Скарына быў грамадзянінам Вялікага княства Літоўскага. Вось, і ў прынцыпе, тут няма нічога такога, што прэзідэнт дзяржавы, якая сёння называецца Літвой, ушаноўвае чалавека, які сапраўды ў Вільні выдаў першую кніжку ў Вялікім княстве Літоўскім. Так што я б так моцна не абураўся, але тое, што пэўная некарэктнасць там была, гэта так. Ну, по великому рахунку, белорусы все ж таки повинны, как бы, дяковать, с одного боку, Литовской республике, потому что все их 2022 год обещанный годом Скарына, потому что как раз все лето означается эпизод годов задания малой подорожной книжицы. И вот, чи есть все ж таки, за что зачапиться уважаемым белорусам? Так, коли глядишь пильным воком на то, что отбывается у Литве и Чехии, до речи, где мы находимся, то нашаму воку крытычнаму ёсць за што зачапіцца. Мы, канешне, павінны быць удзячныя за тое, што людзі зрабілі такую праграму, адбываецца некалькі мерапрыемстваў, год пачаўся з гэтых багаслужбаў на знак вот 500-годдзя выхаду этой книжки, малой подорожной книжки Скарыны у Вильни, початку книгодрукавання Великим князем Литовским. И эта программа международная. Я наш с уделом Польши и особливо Чехии. У Чехии Скарына працавав долго, тут есть скарыністы, якія займаюцца его спадчиной. И, отповедно, але там, конечно, вельми малое место отдадено Беларуси и Беларусьчине, белорусскому зместу Скарыновой деятельности. И тут, конечно, головная причина у тым, что, як не дзіўна, у Литве Великое княство Литовское дагэтуль по мейнстриме разглядается як национальная литовская держава. А гэта вялікая праблема навуковая, памылка навуковая, таму што сучасная гістарычная навука вельмі жорстка адрознівае этнічнае ад нацыянальнага. Вялікае княства Літоўскае не было нацыянальнай літоўскай дзяржавай. Яно не было нават этнічнай літоўскай дзяржавы. Вялікае княства Літоўскае было феадальнай, шматэтнічнай, шматканфесійнай дзяржавай, у якой жылі розныя этнасы і этнічныя групы, і кожная з якіх мела сваю моўную, культурную і рэлігійную ідэнтычнасць. Калі мы гаворым пра 16-е стагоддзе, пра першую палову 16-е стагоддзе, калі працаваў Скарына. Адпаведна, так трэба разглядаць гэтую постаць. А вось палякі з гэтым праблем не маюць. У палякаў іншы погляд, а вот у літоўцаў і ў чэхаў погляд такі сумесны на Скарыну, і ён нам трошку балючы. А што вы маеце на ўвазе? Чаму ў іх такі аднолькавы погляд? Яны што, супраць беларусаў аб'ядналіся, ці што? Ну, звязано это хіба што з тым, што тут зараз у Чехіі працуе доктор Лямешкін, які прыехаў сюды з Літвы. Ілья Лямешкін, і каторы прывез як бы сюды з сабой літоўскі наратыў. Але тут таксама дзейнічаюць людзі. Тут ёсць такі даследчык кнігадрукавання першай паловы 16-го стагоддзя Пётр Войт. Ёсць чалавек, лінгвіст Томаш Госкавец, які вельмі цікавіцца постаццю Скарыны. І яны актыўнічаюць ўжо апошнія, як найменш, 5 гадоў. З таго 2017 года, калі тут святкавалася 500-годдзе Біблії, былі праведзеныя шэраг канферэнцый, выставаў, іншых мерапрыемстваў. Погляд такі. У 16 стагоддзі беларусаў не было. Былі русіны. А гэта нешта зусім іншае. А вось, і таму сённяшнія беларусы як бы не маюць да гэтага дачынення. Літоўцы разглядаюць літоўскую дзяржаву, Вялікае княства Літоўскае, як літоўскую дзяржаву этнічную. Тут можна пачуць у празе фразы кшталту, што старабеларуская мова была мовай канцелярыі. Вось, на ёй пісаліся дакументы, а пры дварі Вялікага князя заўсёды размаўлялі па-літоўску. Гэта абсурд. Гэтая дзяржава адразу стваралася як дуалістычная, і літоўцы з самага пачатку беларусізаваліся, ці русіфікаваліся, кажучы той мовай. Яны проста хацелі прымаць эту культуру і прымалі яе. Гэта была адна з асноваў стварэння гэтай дзяржавы. Літоўскае так званае важдзіство, валадарства і нашы гарады. Іх высокая культура. Вось. І, адпаведна, нам адмаўляюць вот у гэтай пераемнасці паміж русінамі і беларусамі. Хаця навука, антрапалогія, этнаграфія, да якая заўгодна навука, все, сама гісторія і все дапаможныя гістарычныя дысцыпліны кажуць толькі адно. Іншага даказаць немагчыма, што мы маем справу са зменай эндоніма. Або саманазвы аднаго і таго ж народа. І ў 16 стагоддзі, і ў 20-м, 21-м стагоддзі на тэрыторыі сучаснай Беларусі жыве адзін той жа народ. Гэтаму пацверджанне ў фальклоры, у кніжках татарскіх алькітабы, каторыя татары страцілі сваю мову, пачалі ў 15-м, 16-м стагоддзі пісаць кніжкі арабскай вязю, але па старабеларуску. Але іх мова дазваляла фіксаваць ДЗ і Ц, і мы сёння ведаем, чытаючы алькітабы, што мова была тая сама. Такім чынам, галоўная праблема у тым, што адмаўляецца пераемнасць паміж жыхарамі. Тут у Чэхіі і шмат яшчэ ў некаторых іншых краях Еўропы. Так што нам тут ёсць над чым працаваць. А я хацеў бы вярнуцца да гэтага русінства, таму што нават у гэтай дыскусіі шмат у Фейсбуку пісалі як бы у адказ на гэтыя спрэчкі пра тое, што наўсёды, у прынцыпе, мае рацыю, паколькі Скарына быў русінам. Больш за тое, нават прапаганда Лукашэнкі ўключылася, і Азаронак напісаў у сябе дзесьці там, што так вы пасмотрыце, Біблія руська ж была, а не беларуская або старабеларуская, таму як бы адпаведна ён русін. А прычым тут вы беларусы? Вы часткова сказалі, але вы патлумачце, ці было адрозненне, скажам, паміж вось гэтымі русінамі, которые жылі ў Вялікім княстве літоўскім, паміж русінамі, я не ведаю, на цяперашняй тэрыторыі Украіны, ці у сучаснай Расіі, якая тады называлася Масковіяй, в сэнсе, ці называючы яго беларусам, так, мы ўсё ж такі не падмяняем паняцце тут. Не, канешна, мы нічога не падмяняем. Мы просто комплексна і інтэгральна разглядаем сваю гісторыю. Вся мова пра тое, што я яшчэ раз кажу, трэба жорстка адрозніваць этнічнае і нацыянальнае. Нацыянальныя працэсы пачаліся ў канцы 18 стагоддзя. Нацыі складаліся ў Еўропе ў 19 стагоддзі. Всё, што было да гэтага, было этнічным. У 16 стагоддзі племя Літва, як такога, якое дало назву дзяржаве, не існавала. Існавалі аукштайты, як мы ведаем, жэмайты ці жмудзіны, рэшткі прусаў, рэшткі яцвягаў, а тут жылі русіны. Вось пра што мы можам смела казаць, што літоўцаў як такіх не было, нягледзячы на назву дзяржавы літоўская, руская і жамойцкая. Вось, з гэтага пункту гледжання. Але самае галоўнае вот гэтай ідэнтычнасці. Раннемадэрныя ідэнтычнасці, это такія правобразы нацыянальных працэсаў, пачалі стварацца ў 16 стагоддзі якраз. Якраз у 16 стагоддзі продкі сённяшніх літоўцаў задумаліся над тым, хто яны такія, пачалі ствараць нейкі нацыянальны міф. Это этот канцлер Гаштальт и Михалон Литвин, Васло Миколаевич, которые почали над этим задумываться. И белорусы у 16-м стагодзе почали про это задумываться. И Сам термін «Беларусь» мы ведаем, што ён стасаваўся з вельмі даўніх часоў, як на менш 13-го стагоддзя у паўночна-ўсходняй. Беларусь – Полатчына, класіка. Полатчына, бо это самае галоўнае наше княство. Мы говорим, што беларуская дзяржаўнасць паўстала з полацкай дзяржавы у 9-м стагоддзі. А полацкая дзяржава называлася Беларусю як найменш 13-го годзе, калі мы маем пісьмовыя крыніцы, як іпацівскі летапіс кажа, што бралі ў палон людзей і прадавалі ў Літве і Белай Русі замест валоў. Што ёсць вельмі папулярны міф, што гэта Кацярына II надала назву Беларусь, а дагэтуль была толькі Літва, а яна скасавала. Так, канешна. У нас у Беларусі цэлыя кніжкі выдаюцца пра гісторыю тэрміна Беларусь. Вот польскі хроніст Чарнкоўскі у 14-м стагоддзі напісаў, што пасадзіў адзін з літовскіх князёў і іншага ў замак Полоцк на Белой Руси. Ин кводам кастро Полоцк, альба русы Полоцку дикто. Вось, Беларусь. Так что Беларусь была, але свядома стали про это задумываться в 16-м стагодзе. Литовцы над собой, а мы над собой. И Соломон Дресинский, який наразился всего про 8 годов после смерти Скорины, в 1582 годе поступаючи в один из немецких университетов, першыню свядома назваўся беларусам, Леку Русус, грецкую мову выкрыстаў для гэтага. І з таго часу, ўжо праз 20-30 гадоў, это пачало вельмі шырока, што гаворыць пра тое, што это існавала і раней. Проста новы час, 16-е стагоддзе, ренесанс, новыя ідэнтычнасці, ранні мадэрны перыяд, пачатак новага часу. Мне даводзілася пісаць пра гэта. Я гэтым людзям, которые тут у Чехии стверджаюць так само, что Скорина не был белорусом, а был русином, я пропоную им отказать на абсурдное пытание. Але цалком логичное, калі брать ихнюю позицию, что русины, а белорусы не мают дочинения до русинов. Тады треба отказать, откуль взялись белорусы, откуль они пришли на территорию Беларуси. Калі яны захапілі территорию Беларуси, то в выніку яких битваў... И калі примусили говорить наших дзядоў по-беларуску, калі там говорили все по-беларуску. Калі это были русины некие, так? У их свядомости, у этих людей, русины это некие этруски, Великое княство Литовское, які были, да пасля знікли. Але, калі наши захапілі беларусы, откуль пришли, як яны захапілі территорию Беларуси, что сталося с русинами? Яны были вырезаны. Калі выразаныя, то ў выніку якіх падзеяў і працэсаў. Калі асіміляваныя, то як адбывалася асіміляцыя? Гвалтоўна. Тады якія захады для гэта прымаліся? Калі мірна, то які характар мела асіміляцыя? Мы, напрыклад, як гісторікі беларускія ведаем, што асіміляцыя балтаў славянамі апошнюю тысячу гадоў ішла на тэрыторыю Беларусі па такой цікавай схеме. Мы ведаем, што больш балцкіх жанчын выходзіла замуж за славянаў, чым славянскіх жанчын за балтаў. Таму мы нясем шмат балцкіх генаў. Вось. Так хай нам адкажуць, як это адбывалася ў выпадку русінаў. А дзе генетыкі знойдуць нейкія русінскія гены? А што гэта такое? Ну, это поўны абсурд. Мы маем справу са зменай саманазвы аднаго і таго ж народа. Дадзеныя этнаграфіі, фалькларыстыкі, лінгвістыкі сведчаць, што тысячу гадоў на нашай тэрыторыі жыве адзін і той жа народ. Вось. І, канешна, адмаўляць гэта абсурдна і гэта не навукова. І апошняе, што я тут скажу, што гістарычны міф літоўцаў, ён ствараўся, канешна, яшчэ ў даваенны час. Гісторыкамі-рамантыкамі. Кожны народ мае... Мы не мусім это ганіць. Кожны народ мае сваю рамантычную гістарыяграфію. Кожны народ. І гэта рамантычная гістарыяграфія, гэта рамантычны гістарычны міт вот стварыў з Літвы, з Вялікае княства Літоўскае, этнічна-літоўскую дзяржаву, чаго насамрэч не было. У часы Скарыны балцкія продкі сучасных літоўцаў складалі 1/10 насельніцтва Вялікае княства Літоўскага. Не мелі сваёй пісьмовасці. карысталіся ў сваім жыцці старабеларускай мовай, карысталіся все дзяржаўныя інстытуты, пасады і структуры былі пазычаныя ў славянаў, у полацкай дзяржавы і ў іншых нашых княстваў. У Наваградскае княства, Туровскае княства. Карысталіся нашым правам. Мы ведаем, што статут першы 1529 года быў фактычна значнай ступені копіі рускай праўды і іншых нашых судзебнікаў. Вось, такім чынам, Вільня ў часы Скарыны, Вільня ў часы Скарыны на 2/3 складалася з русінаў, старых беларусаў, старабеларусаў, назовем іх так. Весь стары горад Вільні, ад вострай брамы і да катэдральная пляца, называўся рускім горадам, Цівітас Рутэніка. На лаціне ён быў пабудаваны нашымі продкамі. З балтаў там жыла толькі знаць, а ўсе астатнія сяліліся па ўскраінах, там была нямецкая ўскраіна таксама, а тут жылі нашы продкі. Вільня налічвала ў часы Скарыны толькі 200 гадоў свайго гістарычнага існавання, а Полацк, адкуль паходзіў Скарына, налічваў 700 гадоў і 500 гадоў пісьмовай культуры. І напраканцы, завершаючы, ўсё ж такі, што вы параіце рабіць падчас такіх спрэчак? Кожны раз даказваць, што Скарына там належыць толькі нам. Ну, гэта ж не першая такая спрэчка, ў прынцыпе. Не, я бы сказаў так. Мы павінны па-добраму пасміхацца, бо ўсё ж у нас старая культура, мы стары народ насамрэч, і стары пісьмовы народ. Наша пісьмовасць на 500 гадоў старэйшая за літоўскую пісьмовасць. Трэба радавацца, што Скарыну вывучаюць у гэтых краінах. Хай яго лічаць сваім у Літве, у Польшчы, у Чэхіі, у Украіне. Вось, трэба толькі радавацца, але трэба таксама адстойваць сваю праўду. Для нас гэта знакавая постаць, культавая постаць, і ніхто не зрабіў болей. Ніхто не зрабіў болей для вывучэння Скарыны, чым мы. Толькі ў Беларусі выйшла некалькі выданняў энцыклапедыі Скарыны. Яна створаная і выйшла некалькі выданняў. Толькі ў Беларусі некалькі разоў выдавалі факсімільныя выданні яго Біблії. На 500 годзе Скарыны, а цяпер на 500 годзе ягонай Біблії. Ось, толькі ў нас это все даследавана. Я таксама хачу сказаць, што толькі ў нас асэнсавана не цалкам, але хаця б часткова ягоная спадчына. Скарыны быў не толькі выдаўцом, не толькі лекарам. Ён быў пісьменнікам, публіцыстам і паэтам. Ён пакінуў як найменш 50 прадмоваў і 62 пасляслоўі. Яны ж маюць змест. Это ж тэксты, дзе выкладзеныя ягоныя погляды. І калі яго робяць бесцялесым русінам, без роду і племені, без ідэнтычнасці, можна толькі смяяцца. Скарына ў сваіх прадмовах пакінуў гімн патрыятызма раннемадэрна. Гэта маніфест. Ён пісаў, а падняўся працы сія з тае прычыны, і жа мямілосцівы Бог з таго языка на свет пусціў. Гэта ж патрыятызм. Аб іх браця мая Русь, людзі паспалітыя, чтучы маглі лепей разумець. А не можам ли мы ва вялікіх паслужыць і паспалітым людзям рускага языка сія малыя кніжкі прынасіма ім? Ну і класіка, да, гэта ягоны маніфест, што панежы зверы хадзящыя, так уж і людзі, дзе зразіліся. Это ж фантастычны патрыятызм, так? Гэта вывучаюць цяпер у беларускіх школах, нават цяперашніх беларускіх школах. Я думаю, што ніводнай сярэдняй краіны то не вывучаецца. Канешна. Так як там ніхто не ацэньвае гэтага нічога. Дзякую вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў гісторык і журналіст Радыё Свабода Сергей Абламейка. Дарэчы, больш пра Скарыну вы можаце прачытаць у ягонай кнізе, якая выйшла на Радыё Свабода некалькі год таму, «Нечаканы Скарыны». Яна абсалютна бясплатная, ёсць на сайце radiosvoboda.org. Заходзьце, пампуйце гэтую кніжку і чытайце, глядзіце гэта інтэрв'ю, лайкайце яго, пашырайце і заставайцеся разам са свабодай. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svaboda.org. Ваша свабода. Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі. Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць. Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы. 175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды». У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія. Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце. Вам даводзілася выклікаць каго-небудзь на дуэль альбо прымаць выклік на паядынак? Вы скажаце, гэта даўняе мінулае, але сярод маіх герояў тыя, хто ўжо ў наш час спрабаваў гэткім чынам бараніць гонар і справядлівасць. Аўтары ўсяго толькі пішуць кнігі, робяць іх рэдактары. У нас мноства помнікаў пісьменнікам і ніводнага помніка рэдактару. Калі гэтая несправядлівасць будзе нарэшце выпраўленая, я хацеў бы бачыць у вобразе бронзавага рэдактара незабыўнага Уладзіміра Дамашэвіча. Часам здаецца, што ён быў рэдактарам ледзь не ўсёй сучаснай беларускай літаратуры, прынамсі той, якая чытаецца і перачытваецца, пачынаючы ад Быкова, Караткевіча, Адамчыка. Мне таксама выпала шчаслівая карта. Дамашэвіч стаў рэдактарам маіх першых опусаў і, адрозна ад большасці сваіх тагачасных калегаў, ніколі не браў на сябе цэнзарскіх паўнамоцтваў. Як пісьменнік, ён сам не раз рабіўся ахвярую цэнзарскіх нажніцаў, а дакладней сякеры, што высікала цэлыя выпакутаваныя кнігі. Дастаткова згадаць мужны раман Дамашэвіча «Камень з гары», які не мог дакаціцца да чытача цэлыя 2 дзесяцігоддзі. Праз розніцу гадоў і досведаў я не меў магчымасці зрабіцца ягоным сябрам, але ўдзячны лёсу, што Максімавіч, як ён дазваляў сябе называць яшчэ з маладосціўскіх часоў, заўсёды трымаў мяне ў полі цёплай увагі ды ветлівай цікавасці. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 году ён патэлефанаваў мне з прапановаю тэрмінова сустрэцца. «Не начуйце дома, будуць браць», папярэдзіў Максімавіч у адным глухім двары. «Звесткі з дакладных крыніц. Усюды ёсць нашы людзі». Я сказаў яму, што буду адбівацца. Дамашэвіч не падтрымаў легкаважна тону і на развітанне паказаў спіс людзей, якіх ён яшчэ павінен быў засцерагчы ад арышту. Трэба сказаць, што я не паслухаўся, я начываў дома. Праз колькі дзён узялі падчас разгрому намётава мястэчку на плошчы Каліноўскага майго сына Богдана, які ў выніку прайшоў школу ў менскай турме на вуліцы Акрэсціна. Браць у кватэрах пачалі праз 4 гады, у снежні 2010-го. У 1980-е гады, да і раней, на пісьменніцкіх з'ездах і сходах Дамашэвіч востра выступаў супроць русіфікацыі. А яшчэ быў час. Ён ваяваў з сакратаром Саюзу пісьменнікаў Іванам Чыгрынавым, адказным за працу з маладымі літаратарамі. Максімавіч некалькі разоў публічна прапаноўваў Чыгрынаву зняць з выдавецкіх плянаў шматлікія ўласныя выданні і перавыданні. Зняць на карысць першых кніг маладых калегаў. Не атрымаўшы аніякага адказу, Дамашэвіч зноў публічна выклікаў Чыгрынава за адмову на дуэль. Усё, здаецца, скончылася прыкладна так, як гісторыя з выклікам на двубой, пасланым у гады інфлянскай вайны вялікім князем і каралём Стэфанам Баторыем Івану Жахліваму. Але, як бы там ні было, Уладзімір Дамашэвіч, апрача ўсяго іншага, застаўся ў гісторыі як апошні дуэлянт беларускай літаратуры. Задаў сабе пытанне, Каго з літаратурных персанажаў нагадвае мне Яўген Будзінас, і адказ выплыў адразу – Ралянаўскага Калабрыньёна. На гэтае параўнанне спрацавала нават прысвячэнне роману «Святому Марціну». Яўген, правда, мала чым нагадваў святога, хіба што фантастычнай стваральнай энергіі. Нам вельмі пашанцавала, што сын літовскага камуніста, колішняга рэвалюцыйнага камісара Замойці, пагойшаўшы па савецкай імперыі ад Масквы да Цюмені, прыбіўся ўрэшце да беларускага берагу. Яўген пачаў працаваць у журналістыцы і ў 1980-е стаў адным з вядучых айчынных публіцыстаў. Новыя часы дазволілі будзільніку, якого клікалі блізкія сябры, зазвінець на поўную сілу. «Будзі нас! Будзі нас!» – напісаў яму тады у вершаванцы на дзень нараджэння Рыгор Барадулін. Не пакідаючы літаратуры і публіцыстыкі, шмат што ўзгадае, да прыкладу, роман «Дуракі», Будзінас стаў старшынём праўлення фірмы выдавецтва «Паліфакт». Выдавецтва паспяхова здзейсніла запатрабаваны на ўсёй постсавецкай прасторы праект «Ітогі века», выпусціла серыю важкіх буйнафарматных тамоў з вершамі, казкамі, дэтэктывамі самвыдатам 20-го стагоддзя. Улюбёным дзіцём Будзінаса стаў музейны комплекс старадаўніх народных рамёстваў і тэхналогіяў Дудуткі каля вёскі Дудзічы Пухавіцкага раёна. Дудзічы, паводле непахіснага пераканання Будзінаса, былі якраз тымі дудуткамі са слова пра паход Ігаравай, дзе ў пракаветці адзначыўся полацкі князь Ухіслаў Чарадзей. У 1994-м у дудутках задыхаў кавальскі горн, закруціліся ганчарныя колы, а зваліся ткацкія варштаты, пацягнула дымком ад бровару. Наладжаных Яўгенам шматлюдных святах з іхняй непаўторнай куражнай атмасферою вакол славутага тамтейшага самагоннага агрэгату ў перамешку раіліся нібы пчолы, дыпламаты, літаратары, журналісты і музыкі. Уяўлялася, што Будзінаса любілі ўсе, аднак знайшліся і тыя, каму сталі ўсё больш замінаць ягоныя таленты, вальнадумства, поспех, урэшце – яго афарызм, што палітыка – гэта задворкі розуму. Надышоў дзень, калі Яўген не змог прыехаць у Дудуткі як гаспадар. З пэўных прычынаў, бо гэта вельмі асабістая гісторыя, я не змагу распавесці, каго і за што Яўген выклікаў на двубой. Але гэтый факт у ягоным жыцці пісі застанецца. На самым схіле жыцця, безнадзейна хворый на рак, Будзінас напісаў і паспеў выдаць кнігу пра каханне «Давайце, девачкі». У пакінутым мне аўтографе ён у сваім стылі выказваў веру в тое, што мы іх усіх, меліся на ўвазе зусім не дзяўчаткі, перапішам, пераплюнем, перакрычым, пера... Далей ішла экспрэсіўная нецэнзурная лексіка. Гэтае ўсе... У апошні момант і арэнда была аплочаная. Подла сарвалі прэзентацыю дзевачак у менскім доме літаратара, які ўжо належаў не літаратарам, а тым, каму чытаць кнігі нету ў рэмені. Але Яўген ўсё адно прэзентаваў кнігу у дудутках, у садзе каля ягонага загараднага дому. Наступны раз мы сустрэліся там, калі ў садзе з'явіўся надмагільны камень. Дагэтуль памятаю поціск моцнай і шурпатай, нібытай непісьменніцкай рукі Івана Ласкова. Памятаю таўшчэзныя тэчкі з ягоным, дагэтуль ненадрукаваным 750-старонкавым даследаваннем пра ўдзел фіна-вуграў у нашым этнагенезе. Відаць, не ў мяне аднаго ў памяці неадназначны розгалас пасля публікацыі яго на артыкулу на гэтую ж тэму «Племя пяці родаў». Скончыўшы хімічны факультэт БДУ і Маскоўскі літаратурны інстытут, Іван Ласков, здавалася б, надзейна атабарыўся на жончынай радзіме у Якутыі. Ён пісаў па-расейску, друкаваўся ў самых прэстыжных маскоўскіх часопісах «Ад юнасці да новага міра», выпусціў дзве прыхільна заўважаныя крытыкай паэтычныя кнігі. І раптам вярнуўся да беларускай мовы, на якой пачынаў вершаваць у школе. «Жывая плынь чужое мовы, я сам не ведаю, калі яе канчаткі і асновы мяне пад манам аплілі, да я не зведаў з імі шчасця, не прасвятліў замерлый змрок, не прычасціўся тых прычасцей, глаголам сэрцы не апёк». Третья книга вышла в выдавестве «Мастацкая литература» в 1969-м по-белоруску. Моцна и свежа прогучала позднее ягоная поэма «Кульга» с нечеканым для национальной литературы героем, середнявечным завоевником Тамерляном. Иван был человеком принциповым и гранично бескомпромиссным. Рассказывают, что это менавито ён вывел на чистую воду одного нашего довольно ведомого литератора, який переклал на белорусскую мову и выдал под своим именем целую книжку оповеданий коллеги с российской глубинки. Шукаючи в якутских архивах белорусщину, Ласков несподевано выявил и зробил здобытком громадскости тое, что один из батьков якутской литературы, Платон Аюнский, был информатором НКВД. Реакция была нечеканой и жорсткой. Союз письменников Якутии обвинуватил Ласкова в поклепе. Ему забаранили друковаться. Газеты «Радио» и «Телебачення» распочали кампанию цкавання письменника. Протягом сталися погрозы физичной расправы, якія гучали проз телефон от незнакомых сустречных на улице. «Выкликаю вас на дуэль», — отказывал на погрозы Иван. Нехай Бог рассудить. Ласков, жонку якога гэтак сама зрабілі беспрацоўнай, па сутнасці застаўся без сродкаў да існавання. Сям'і пагражала забрацтва. Проста немагчыма было даць веры, што на календары 1994. Ён стаўся апошнім годам Іванавага жыцця. Том ягоных выбраных твораў выйшаў у беларускім кнігазборы. Паэт Леонід Дайнека азваўся на гэтую падзею вершам. «Паміж салодкіх галаскоў і слоў цукровых пачулі мы, Іван Ласков, твой бас суровый». Родная вёска Владимира Дудзіцкага, Дудзічы, вядомая ў Беларусі, ды і за яе межамі сваім музеем матэрыяльнай культуры. Калі-небудзь там з'явіцца экспазіцыя, прысвечаная выбітнаму земляку. Велізарны ўплыў на ўладу мела маці, вядомая на ўсё наваколле співачка. У 1927-м Дудзіцкий поступил у Менский белорусский педтехникум, где вучилися ледве не все тагачасные молодые поэты и прозаики. С гэтай причины техникум мел неофицийный назов – Белорусский лицей. Там сапраўды пановал дух национального адраджэння. Там часто выступали Янка Купал и Акуп Колос, перед якими Владимир читал свои первые верши. У одну з лютовских ночей 1933-го Дудзіцкага арыштавалі як нацдэма. Ён атрымаў 3 гады канцлягеру. Тады сама быў знішчаны ягоны першы паэтычны зборнік «Песні і думы». У гады вайны Владимир Дудзіцкі шмат сілавы часу аддаў асветніцкай працы ў аддзеле культуры Менскай гарадской управы і ў беларускім культурным згуртаванні. Эмігранцкія дарогі беларускага паэта прайшлі праз Нямеччыну і Аўстрыю, праз Іспанію, Паўночную і Паўднёвую Амерыку. Ён узначальваў управу аб'яднання беларусаў Венесуэлы, натхнёна працаваў у беларускай службе «Радуе свабода», а яшчэ выславіўся як гедоніст, лавеляс і авантурнік, што стылем жыцця часам нагадваў дуэлянтаў-мушкецёраў. У 1956-м у передачі, присвеченій вугорскому антикомуністичному повстанню, ягоний голос, пробиваючися проз глушилки, казав: «Правда непереможная і неумеручая. І на виходить сьогодні з-под жалобних стягов розбитої Вугорщини і наповняє великим гневом серце і вольных, і паняволеных камунізмам народаў і абяцае свету свабоду. Друкаваўся Дудзіцкі нечаста, але ўсё, што выходзіла з-пад ягонага пера, паэзія, проза, ўспаміны, пазначаная пячаткаю таленту. Яго сэрца было з тых, што найбольш востра і трагічна перажываюць расстанне з радзімай. Не першы раз і не апошній мусіць, баліць душа і рады не дасі. Снецёся мне вы, рэкі Беларусі, і ты, журботная азёра ў сінь. Урэшце, душа не вытрымала. На пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя Дудзіцкі вырашыў вярнуцца ў Беларусь. І бясследна згінуў. Зрэшты, існуе іншая версія гэтага знікнення. Паэта і журналіста выкралі і вывезлі в СССР савецкія спецслужбы. Найверагодні таямніца ягонага знікнення будзе раскрытая будучымі даследнікамі архіваў КГБ. У друку распора з'являліся звесткі, што чалавека з прозвішчам Дудзіцкі сустракалі ў мардоўскіх лагерах. У сярэдзіне 1990-х Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку выдаў важкі том твораў Дудзіцкага «Напярэймы жаданнем». У прадмове літаратуразнаўца Лявон Юрэвіч піша: «Да беларускага чытача вярнуўся выдатны пісьменнік, і з гэтым не паспрачаюся». Магчыма, Уладзімір Пузыня выратаваў мне жыццё. Увесну 1991-га, пасля крывавай карнай акцыі савецкіх войскаў каля віленскага тэлецэнтру, я разам з Уладзімірам прыехаў у блікадную Літву на вечарыну салідарнасці з суседзямі, што першымі вырываліся з камуністычнай імперыі. Па дарозе да гары Гедыміна мы ўбачылі наперадзе вайсковы патруль. Я безразважна зняў з пляча Пузыні ягоную знакамітую сурму і, стаўшы на калена, навёў інструмент на савецкіх патрульных. Тыя ўскінулі аўтаматы. Гэтак жа імгненна мой спадарожнік штурхнуў мяне на газон і прыкрыў сваім целам. Такіх, як Уладзімір Пузыня, неба пасылае на зямлю тады, калі трэба здзейсніць унікальнае і непаўторнае. Звязаць парваныя ніці, не дазволіць перапыніцца традыцыі. У 1970-е ён бярэцца за аднаўленне нашых старажытных музычных інструментаў, ужо здавалася б канулых у лету. Дзякуючы яму, у Беларусі зноў загучалі ліры, жалейкі, чародкі, згаданый у радзівілаўскім летапісе 13-го стагоддзя хорум, які выслушваецца з гарбуза. У 1981-м газета «Лім» паведаміла, што Пузыня вярнуў да жыцця турыны рог або сурму, тую самую, чый голас векамі клікаў ліцвінаў на бітву. Паэт Алег Мінкін адгукнуўся на навіну вершам сурма, што потым даў назов яго першай кнізе. «Прарочыце вы крыкам, хіжам, тлумным, засілля вечнай сцюжы зімы, ды скрозь вас гвалт, мне чутен звон забыты, званоў Софіі і прызывна сумнай, працяглы спеў абуджанай сурмы». Ад канца 1980-х, напэўна, кожная агульнанацыянальная дэмакратычная ўрачыстасць пачыналася з выступу Уладзімір Пузыні, які пяшчотна падносіў да вуснаў сваю неразлучную сяброўку – сурму. Яна гучала і на развітанні з Васілём Быкавым. Нехай застанецца таямніцаю гісторыя дуэлі Уладзімира Пузыні, на якой ён браніў гонар жонкі. Але гэты факт яшчэ раз засведчыў шляхетнасць Уладзімірывай асобы. Створаная Пузынем у Менскім інстытуце культуры лабараторыя адраджэння вырабу народных інструментаў «Беларуская хатка» сталася ўлюбёным месцам маладых музыкаў. Тут бывалі хлопцы з цяперашняга праслаўленага гурта «Старый Ольса». Вядомы кожнаму беларусу палац дагэтуль грае на адмыслова створаных для яго Пузынем ліры і жалейцы. Калі б моя воля, я ўзнагародзіў бы Уладзімира Пузыню самымі высокімі дзяржаўнымі адзнакамі. Вікіпедыя называе Пузыню музыкам і майстрам-рэстаўратарам. Але сказаць, што Уладзімир які да слова быў і таленавітым графікам, даваў другое жыццё забытым інструментам, усяго частка праўды. Ён аднаўляў беларускую тусу.